aplikacją PO Pay na pko.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 15, tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fryszt-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutke, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki do 19. Mamy wtorek, jest 24 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Najbliższe posiedzenie Sejmu, częściowo zdalnie, częściowo na sali. Nasz reporter opisze, jak ma wyglądać praca posłów po pojawieniu się koronawirusa. Z domu można od tej pory wyjść tylko do pracy, apteki i do sklepu po jedzenie. W związku z pandemią zaostrzono ograniczenia. Tarcza antykryzysowa może być jeszcze dzisiaj przyjęta przez rząd. Piątkowe posiedzenie Sejmu będzie częściowo w formie zdalnej, a częściowo posłowie spotkają się na sali. To efekt uzgodnień, które podjęło dzisiaj prezydium i konwent seniorów. O szczegółach informowała kilkadziesiąt minut temu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Konferencji po zakończeniu obrad przysłuchiwał się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak dokładnie ma wyglądać najbliższe posiedzenie parlamentu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyjaśniła, że każdy klub będzie miał ograniczoną reprezentację, a pozostali posłowie będą brać udział w obradach zdalnie. W czwartek ma odbyć się próba generalna rozwiązań technicznych. Wszystko po to, aby ograniczyć ryzyko ewentualnego zarażenia koronawirusem. Rozumiejąc to, jeszcze raz podkreślam, w poczuciu odpowiedzialności i za stanowienie prawa, za jakość tego prawa, ale i za danie możliwości każdemu posłowi wzięcia udziału i odpowiedzialności za to, żebyśmy sami nie ulegli zakażeniu, ale nie przenosili, to jest najistotniejsze, nie przenosili, nie stali się źródłem zakażenia dla innych. Na dzień dzisiejszy taką uchwałę Prezydium Sejmu podjęło. Jak też wskazała marszałek Sejmu, posiedzenie Izby jest potrzebne, aby jak najszybciej wprowadzić w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, która poprzez różne mechanizmy ma pomóc przejść naszej gospodarce kryzys wywołany koronawirusem. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Nie można wychodzić z domu poza wyjściem do pracy, apteki albo po zakupy. Zakazane są też spotkania powyżej dwóch osób. To kolejne ograniczenia wprowadzone w Polsce przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, apteki, do lekarza. Takie sytuacje niezbędne jak wyprowadzenie psa czy po prostu przejście się są dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne, ale to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary i wspólnie grillować ze znajomymi. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ograniczenia dotyczące zgromadzeń powyżej dwóch osób nie dotyczą rodzin. Zmiany wchodzą dzisiaj i będą obowiązywać do 11 kwietnia. Minister zdrowia odniósł się też do informacji o tak zwanych szybkich testach. Wiele pytań pada o tak zwane szybkie testy kasetkowe, paskowe. W tej chwili tysiące takich testów przekazaliśmy do szpitali zakaźnych w celu weryfikacji ich działań. Te testy są w tej chwili w Polsce sprawdzane. Jednocześnie mamy zakontraktowane kolejne setki tysięcy testów i tych testów na pewno w Polsce nie zabraknie. Teraz w ciągu doby wykonywanych jest około 3000 testów na obecność koronawirusa. Poza tym jest apel, żeby w miarę możliwości kontaktować się telefonicznie z lekarzami, zamiast odwiedzać przychodnie. Do tej pory w Polsce odnotowano 799 zakażeń koronawirusem. Spośród nich 9 osób zmarło. Minister poinformował, że większość nowych zakażeń pochodzi z kwarantanny. Jeszcze dzisiaj rząd może przyjąć projekt ustawy o tak zwanej tarczy antykryzysowej. Mówił o tym premier na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia. Wszystkie zapisy tarczy, a nawet więcej, oprócz tych, które przedstawiałem parę dni temu, również dzięki współpracy w ramach dialogu społecznego, a także dzięki pewnym sugestiom opozycji, które padły. Mam nadzieję, że jutro, najpóźniej do czwartku rano, będą uzgodnione tak, żeby parlament mógł przyjąć je jeszcze w tym tygodniu, w piątek. Tarcza antykryzysowa to m.in. 3-miesięczna abolicja ZUS dla firm zatrudniających od 3 do 9 osób. Poza tym ustawa przewiduje pokrycie przez państwo do 40% pensji pracowników w małych firmach, które poniosły straty. Rząd zaproponował również mikropożyczki, ulgi w kredytach oraz inwestycje w gospodarkę. Całość pomocy opiewa na 212 miliardów złotych. Gdy zamknięte są filharmonie i sale koncertowe, melomani dwa razy dziennie mogą posłuchać koncertów online. To za sprawą akcji Zostań w domu, Dwójka w NOSPR, NOSPR w Dwójce. Zachęca Dorota Piotrowska. Codziennie na stronach internetowych programu Drugiego Polskiego Radia i NOSPR-u o 12 i 21 można słuchać koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, które zostały zarejestrowane przez Dwójkę, mówi szefowa anteny Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Koncerty naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia to jest chluba Polskiego Radia. I to są koncerty, które mam nadzieję pozwolą nam odetchnąć przy czymś, co jest wzniosłe, szlachetne i po prostu piękne. W południe program Drugi Polskiego Radia i NOSPR odtwarzają koncerty o charakterze edukacyjnym, a wieczorem melomani mogą słuchać najwybitniejszych wydarzeń w gwiazdorskiej obsadzie, które odbyły się w Katowicach i zostały zarejestrowane przez Dwójkę. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce nad Myśliwiecką w Warszawie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe lub w ogóle bezchmurnie. Na Podkarpaciu zachmurzenie małe i umiarkowane. W Bieszczadach umiarkowane i duże. I tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od plus 3 do plus 7. W rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie chłodniej od minus 1 do plus 2. Dzisiaj w nocy, proszę Państwa, bezchmurnie lub zachmurzenie także małe. Temperatura od minus 6 do minus 2. Będzie zatem chłodno. Chłodniej, jeszcze chłodniej będzie na wschodzie i w rejonach podgórskich. Tam, uwaga, od minus 10. Do minus 7, a w górach lokalnie spadek temperatury do minus 15. Wiatr słaby i umiarkowany, tej nocy miejscami porwisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15.08, dzisiaj wtorek, 84. dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 5.32, zachód przed nami o 17.53. Imieniny dzisiaj obchodzą Dzierzysława, Gabriel, Katarzyna oraz Szymon. Najserdeczniejsze życzenia dla Państwa. Zostań w domu z Trójką. Uff, dobrze jest znowu spotkać się z Państwem. Muszę przyznać, że te 5 dni od czwartku, od naszego ostatniego spotkania, wypełnionych skrupulatną realizacją akcji Zostań w domu, drobinkę mnie zmęczyło i zatęskniłem za tym studiem. Pozostawanie w zamknięciu właściwie całą dobę bywa kłopotliwe, zwłaszcza jeśli w tym czasie trzeba na przykład pomagać przy realizowaniu online lekcji szkoły muzycznej. A mam w domu dwóch młodych muzyków, flet i perkusja. Sami państwo rozumieją. Żarty jednak na bok. Przetrwałem ten czas między innymi dzięki słuchaniu Trójki. Cieszę się na te 4 godziny, choć tematy wesołe nie będą dominować. Co, jak sądzę, nie będzie dla państwa zaskoczeniem. Już za chwilę porozmawiamy z członkiem rządowego zespołu kryzysowego o najnowszych ustaleniach i zaleceniach. Zapraszamy do Trójki. Będą też minister rolnictwa, minister funduszy i polityki regionalnej oraz znany już państwu z naszej anteny wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Z bioetykiem z kolei porozmawiamy o dylematach moralnych, z którymi podczas epidemii muszą się mierzyć lekarze, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii. Czy można wybierać, komu należy ratować życie? To zresztą nie wszyscy dzisiejsi goście i nie wszystkie nasze tematy. Innych także nie zabraknie. Jeśli mają państwo jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości, proszę pisać lub dzwonić w każdej innej sprawie. Także będziemy zobowiązani za aktywne towarzyszenie nam podczas audycji oraz za sygnały, że wszystko u państwa w porządku. W przypadku innych sygnałów spróbujemy pomóc. Proszę słuchać i proszę zostać w domu. A muzycznie od trójkowej piosenki dnia rozpoczniemy, jeśli państwo pozwolą. Norah Jones, I'm Alive. Just sit and wait, don't move, just hesitate, you can hope. And pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights, almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night. Po tych 5 dniach ja też mogę tak zaśpiewać. I'm Alive. Norah Jones w trójkowej piosence dnia. Obserwuję Państwa wiadomości. Pan Stefan w podobnym do mojego tonie. Dobrze, że już jutro dyżur w firmie. Nigdy nie myślałem, że będę cieszył się wyjściem do pracy. Panie Stefanie, tylko proszę pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. Jeśli już koniecznie do pracy pójść trzeba. 22 i 7 trójek, nasz telefon niezmiennie do Państwa dyspozycji. zd@polskieradio.pl. Proszę pisać wiadomości elektroniczne. Proszę wysłać także smsy 71 335. Program trzeci Polskiego Radia. 15:15 na zegarach. Przy naszym telefonie profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także członek rządowego zespołu kryzysowego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Wyjaśnijmy może, usłyszeliśmy o tym kilkadziesiąt minut temu, jakie są te najnowsze ograniczenia, które zdecydował się dzisiaj wprowadzić rząd. No tutaj chodzi przede wszystkim o zmniejszenie gęstości nas poza domem, no, żebyśmy nie mieli kontaktu ze sobą, bo jednak jeżeli chcemy tak do końca to przewalczyć i doprowadzić do zmniejszenia, narastania ilości zakażeń, to rekomendacja epidemiologów jest taka jednoznaczna, że musimy doprowadzić to do zupełnego minimum. To zresztą do tego dołożone obostrzenia, to dyscyplinujące, jest to w naszym wspólnym interesie. Chodzi o to, proszę Państwa, właściwie od dzisiaj do 11 kwietnia, by ograniczyć przemieszczanie się. Chodzi o to, by ograniczyć korzystanie z komunikacji miejskiej. Ograniczenia bardzo konkretne, związane z liczbą osób, które mogą znaleźć w wagonie tramwaju czy w autobusie. Państwo szczegółowo poznają, jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówili. I chodzi o to także, panie ministrze, by nie wychodzić z domu, mówiąc krótko. Właściwie jeszcze bardziej zostać w domu niż dotąd. Jeśli Państwo muszą, to mogą. Jeśli idą Państwo do pracy, do sklepu, do apteki, do lekarza na przykład, ale rozumiem, że jeśli ktoś pójdzie na przykład, i to nie chodzi o większą grupę, bo tutaj też są pewne ograniczenia, ale jeśli na przykład pójdzie niepotrzebnie, nie wiem, opalać się na bulwary nad Wisłę, za to grozi kara, tak? No tak, jest, oczywiście, jeżeli to jest zwłaszcza wyjście bez uzasadnionego celu niezbędności, no to będzie oceniana przez tych sprawdzających policjantów. No to taka konieczność jest. Natomiast no istnieje możliwość wyjścia z domu w dwuosobowych grupach, nie więcej niż 2 osoby. Istnieje też dopuszczenie, że to mogą być też 2 osoby z dziećmi, na przykład rodzina, prawda? Mm-hmm. Ale to w odległości no, większe niż 2 metry od innych osób. I to jest na krótki czas, tylko rzeczywiście związany czasem jednak z potrzebą też zobaczenia, poczucia świeżego powietrza również, że to jest dopuszczalne, tak? Ale nie masowe, nie więcej niż 2 osoby i w dużym rozrzedzeniu. A właśnie, proszę wyjaśnić, bo takie bardzo konkretne przypadki pytają też nasi słuchacze właśnie. Spacer z dzieckiem, rodzina z wózkiem, taki spacer w lesie przy zastosowaniu tych ograniczeń, nie spotykamy się z nikim innym, trzymamy odpowiednią odległość. Czy to jest w świetle najnowszych rozporządzeń dopuszczalne? No to jest dopuszczalne, tylko że musimy też wiedzieć o tym, że jednak jesteśmy w jakimś tam ryzyku kontaktu z innymi ludźmi. Jeżeli taka sama grupa się zbliży, no to lepiej się od nich odsunąć. Nie spotkajmy się z nimi, tak? To musi być zachowane, bo przecież tak może być. No lasy, teraz ładna pogoda, ma być weekend, potem zbliża się okres przedświąteczny, też może skłaniać do takich licznych spacerów, tak jak byliśmy przyzwyczajeni, no. W wszystkich miastach, prawda, w Warszawie również, no, nie mamy tak za dużo tych lasów koło, ale te, które są, laski, laseczki, te wszystkie zielone tereny są właściwie były zawsze przepełnione. Tak jest. No, w tej chwili nie ma o tym mowy, to jest po prostu nawet tam jest niebezpiecznie, a to dopiero na ulicy. Po prostu chodzi o to, że samo powietrze bez człowieka nie jest szkodliwe, ale powietrze, dopiero co ktoś kasznął, kichnął, mógł przejść, no też już jest szkodliwe. Po prostu musimy doprowadzić do minimum możliwości zakażania się dalej, tak? Ci, którzy zostali zakażeni wcześniej przez przyjazdy z krajów, których to groziło, oni wokół siebie jakiś taki łańcuch, prawda, osób, które mogły zachorować, czy zachorowały w obserwacji, czy były, czy są leczone, to jest do objęcia, prawda, i żeby dalej gwałtownie się nie nasilało. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to niech zobaczy na sceny, które się dzieją teraz we Włoszech, w Hiszpanii, nawet we Francji, prawda, już i w Niemczech ta bariera też jest tak na krawędzi. One, te kraje też wprowadziły takie ostre restrykcje, ale zwłaszcza Wielka Brytania, no, dopiero teraz, prawda, wcześniej nie, no więc w związku z tym od razu zaczęli bardzo mocno, podobnie jak my teraz, ale dopiero teraz, bo wcześniej w zasadzie nie było tak dużych ograniczeń. Panie profesorze, chodzi o to, te obostrzenia nie dotyczą zatem dojazdu do pracy, wolontariatu, jak czytam w komunikacie na stronie kancelarii premiera, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, tych, o których przed chwilą powiedzieliśmy, ale w jaki sposób to będzie weryfikowane? Będzie jeszcze więcej policji na ulicach, policjanci będą weryfikowali, będą rozmawiali, będą pytali, będą prosili o udowodnienie, że na przykład jestem w drodze do pracy, jak to będzie w praktyce wyglądało? No, tak jak pan to wymienił właśnie, takie będą przeprowadzane wywiady, wyjaśnienia, co jeszcze więcej policji będzie rzeczywiście, to obiecał minister spraw wewnętrznych, że policjanci będą pouczeni, żeby każdego, kto jest, prawda, na ulicy, no jednak, a zwłaszcza jakby było tak, że jest więcej niż dwie osoby, to już zdecydowanie też, no to grozi zresztą karą wtedy też, prawda, jakąś sankcją. Jasne. Panie profesorze, na koniec pytanie, które pewnie wielu z nas sobie dzisiaj zadaje, jak długo to może jeszcze potrwać? Wiem, że wy z całą pewnością próbujecie szacować, pisać różne scenariusze rozwoju epidemii. Jaki jest pańskim zdaniem ten najbardziej prawdopodobny? W tej chwili o tych różnych obostrzeniach mówimy do 11 kwietnia. Jak długo jeszcze ten czas epidemii może potrwać pańskim zdaniem? No, to właśnie jest to podstawowe zagadnienie. Mogę powiedzieć przede wszystkim, że gdybyśmy tego nie zrobili, to na pewno by to trwało dłużej. Zresztą już eksperci to mówią o tym, tak? Gdyby nie zrobić tego, co zrobiliśmy 3 tygodnie temu, może no 2 tygodnie, tak? To było tam 13, to rzeczywiście doszłoby do jeszcze większej eskalacji i długotrwałego trwania w większych znacznych ilościach, ogromnie większych. To nie chodzi nawet o dziesiątki tysięcy, to jest dużo więcej. Walka jest o to, żeby nie objęło to dużej części społeczeństwa w szybkim czasie, bo to może do wtedy mogłoby dojść do nawet przekroczenia setek tysięcy ludzi, prawda, a nie dziesiątków tysięcy chorych. We wszystkich krajach, gdzie to było, narastało aż do poziomu dziesiątek tysięcy, ale rzeczywiście w którymś momencie zawsze, no najczęściej nie od razu jednak, stawiano tamy. No, my mieliśmy trochę już nauczeni tym, te tamy były postawione wcześniej. Teraz eskalujemy je jeszcze bardziej, ponieważ eksperci mówią, żeby jeszcze stanowczo bardziej to zrobić teraz. Właśnie to jest szansa, że rzeczywiście po świętach może dojść do takiego, już przed świętami powiedzmy, do spadku, a to zależy od nas, bo święta też są tym okresem rodzinnym, chcielibyśmy się odwiedzać, jeździć, tak zawsze robiliśmy, prawda? Tym razem nie, siedzimy tutaj, gdzie jesteśmy, no i niestety z życzenia, jeżeli chcemy komuś dobrze życzyć, naszym bliskim, to życzymy im przez telefon najczęściej, jeżeli mieszkają dalej w innym mieście, to nie jeździmy tym razem, tak? Dobrze życząc sobie nawzajem, to właśnie w ten sposób życzymy, dajemy szansę i możemy uratować naprawdę, możemy uratować setki, tysiące ludzi. I to jest ważne. Chodzi o to, proszę państwa, by epidemia trwała możliwie krótko i by chorych było jak najmniej osób, a bardzo wiele w tej kwestii zależy po prostu od nas i od naszych zachowań. Profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek rządowego zespołu kryzysowego, był państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzymy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy, do usłyszenia. 15:24 na zegarach, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze dzisiaj sporo będziemy na temat tego, jak epidemia rozwija się, jak może się rozwijać, jak nie powinna się rozwijać. Rozmawiali eksperci na naszej antenie. Jeśli państwo mają jakieś pytania do naszych gości, proszę pisać. Proszę także dzwonić. 227 3, głównie nasz telefon do państwa dyspozycji. Godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami ja. trawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Czarnych dziur, galaktyki chmur, cierpimy na braki snu. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest 15.28. Dzień dobry, Paweł z Bytomia. Ja mam takie pytanie, bo w związku z tymi nowymi obostrzeniami dzwonię w imieniu pracowników marketów budowlanych. Chciałem się dowiedzieć, może wy będziecie w stanie, czy markety budowlane będą w końcu zamknięte, jak to wygląda? Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten telefon. Być może są wśród naszych słuchaczy ci, którzy wiedzą na 100%. Z tego, co ja się orientuję w świetle mojej najlepszej wiedzy, niewiele się w tej kwestii, panie Pawle, zmieniło. Otóż w komunikacie, który mam ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest informacja o tym, że mimo wprowadzonych zmian w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, cytuję komunikat, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Jeśli chodzi o zakłady pracy, ograniczenia co do liczby osób, jak czytam, nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia głównego inspektora sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji. Te najnowsze zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, te najnowsze obostrzenia dotyczą raczej ograniczeń w przemieszczaniu się. Jeśli chodzi o organizację pracy, w tym zakresie zdaje się najnowszych ustaleń żadnych zmian nie widzę. Ale jeśli się mylę, jeśli państwo interpretują te przepisy, może mają dostęp do innych przepisów i widzą sprawę inaczej, proszę koniecznie dać znać. 22 i 7 trójek zd@polskieradio.pl 71 335. Zapraszamy do Trójki. A na co dzień świat walczy z pandemią koronawirusa, ale także pandemią rozpowszechnianych w internecie fałszywych informacji, czyli tak zwanych fake newsów. Eksperci mówią nawet już o infodemii. By z nią walczyć, Polska Agencja Prasowa wspólnie z GovTech Polska uruchamia społeczny projekt weryfikacji treści dotyczących koronawirusa pojawiających się w sieci. O szczegółach tej inicjatywy Marcin Pośpiech. Częste picie wody zwalcza koronawirusa. W Polsce niedługo zabraknie żywności. Warszawa niebawem zostanie zamknięta. Właściciele psów masowo poddają je eutanazji w obawie przed koronawirusem. Cristiano Ronaldo przekształcił sieć swoich hoteli w szpitale. To tylko kilka przykładów z setek fałszywych informacji, które w ostatnich dniach zalały internet. Jest ich tak dużo, że niekiedy trudno stwierdzić, które są prawdziwe, a które wyssane z palca. Robi się taki szum informacyjny. Mówi szef Polskiej Agencji Prasowej, także dziennikarz Trójki, Wojciech Surmacz. Ten szum informacyjny wpadają prawdziwe informacje. Informacje z Ministerstwa Zdrowia, z GIS-u, od głównego inspektora sanitarnego i się mieszają. Krótko mówiąc, trzeba oddzielić ziarno od plew. Służyć ma temu inicjatywa PAP-u oraz GovTech Polska, hashtag Fake Hunter. Instytucje poszukują osób, które podejmą się wyszukiwania i prostowania wprowadzających w błąd informacji. Szukamy po prostu wolontariuszy, którzy nam pomogą, będą wspierać ten projekt. Oczywiście PAP ma tutaj specjalną ekipę przygotowaną zawodowych dziennikarzy, którzy będą weryfikować te fakty. Też, żeby podkreślić, my pracujemy nad projektem fact-checkingowym de facto od kilku miesięcy. W styczniu zaprojektowaliśmy w ogóle system fact-checkingowy, który jest bardzo duży, bardzo rozległy. Realizacja tego projektu to jest około 6 miesięcy. Ale teraz tyle nie możemy czekać, dlatego poprosiliśmy o wsparcie GovTech. GovTech też dysponuje deweloperami i przygotują dla nas bardzo konkretne rozwiązanie informatyczne, które będzie tylko elementem tej całej platformy, która jest w PAP-ie tworzona w tej chwili. Jak podkreślają eksperci, sytuacja jest poważna. Bardzo często fake newsy nie są niewinnymi żartami tworzonymi z nudów, ale celowo i profesjonalnie spreparowanymi informacjami obliczonymi na wywoływanie niepokojów, zamieszania czy sporów. Sytuację monitorują też służby, mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Począwszy od tego, że na przykład na ulicę wyjedzie wojsko w czołgach, że będą zamykane granice województw, że będą specjalne kontrole mieszkań. Mieliśmy do czynienia z podrobioną stroną jednej z rozgłośni radiowej. Problem dostrzegają też unijne instytucje. Jak mówił niedawno rzecznik szefa dyplomacji Unii Europejskiej Peter Stano, wraz ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 gwałtownie wzrosła i liczba nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii. Zauważyliśmy skokowy wzrost fałszywych informacji generowanych poza granicami Unii Europejskiej, także w Rosji lub przez podmioty powiązane z Rosją i Kremlem. Pro-Kremlin sources. Z falą nieprawdziwych informacji zmaga się też Ukraina. Tamtejsze służby donoszą o co rusz pojawiających się fałszywych wiadomościach. Między innymi o rozpylaniu nocą przez helikoptery środków dezynfekujących nad mieszkalnymi dzielnicami miast. Eksperci podkreślają, by informacje sprawdzać w wiarygodnych źródłach, a do wiadomości brzmiących sensacyjnie zachować daleko idący sceptycyzm. Marcin Pośpiech doradzał. Bardzo serdecznie dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia 15.33. Pan Radek z Radomia pisze tak na zd@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. A jak pan myśli, co pan myśli o wędkowaniu w trudno dostępnym miejscu nad rzeką samemu, swoim autem? No pewnie, panie Radku, żadne zasady higieny i bezpieczeństwa zalecane w tej sytuacji nie zostaną złamane, tak sobie myślę, no ale w świetle tych najnowszych, dzisiejszych zaleceń to właściwie wszyscy w domu powinni zostać, jeśli tylko nie mają jakichś pilnych obowiązków, no właśnie wyjście do pracy, po zakupy, na przykład do sklepu spożywczego, czy do apteki, czy też wizyta u lekarza. Ale przede wszystkim sobie proszę wziąć do serca tytuł tej piosenki The Police. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now, this girl is half his age. Don't stand so close. The Police w programie trzecim Polskiego Radia, 23 minuty do 16. Zostań w domu z Trójką. Nie mogą pracować zdalnie, codziennie mają bliski kontakt z dziesiątkami, a nawet setkami osób. Kasjerki i kasjerzy, sprzedawczynie i sprzedawcy w czasie epidemii są szczególnie narażeni na zakażenie. Nasza reporterka Izabela Woźniak rozmawiała z panią Magdaleną, kasjerką w jednym z dyskontów. Zawsze jest obawa, że będzie taki moment, że któraś przyjdzie i stanie się najgorsze, ale na chwilę obecną żadna zapewne z nas o tym nie myśli i nie mówi tego na głos. Ale no zawsze jest sama obawa. No tym bardziej boją się dziewczyny, które mają dzieci. Czy teraz przychodzi mniej czy więcej klientów niż przed tą wielką kwarantanną? Bo wiemy, że przecież ludzie robili ogromne zakupy wcześniej. Towaru przychodzi do nas dość duża ilość, no bo ludzie wariują pod kątem koronawirusa. No są przerażeni, no nie ukrywam. Troszeczkę panikują, niektórzy się stosują do wytycznych, które zostały zarządzone, niektórzy nie. Ale musimy sobie jakoś radzić. Trzeba pomału to jakoś zrozumieć, podejść troszeczkę delikatnie do tych ludzi, oni do nas też podchodzą. No jakoś trzeba sobie dać z tym radę. Na początku było tak, że każdy stał jeden za drugim, teraz jest prowadzony metr, półtora metra odległości od klienta. Ludzie się do tego stosują, na początku troszeczkę z takim delikatnym dystansem do tego podchodzili, ale teraz już bardzo na to zwracają uwagę i starają się trzymać od siebie odległość. Jak państwo się zabezpieczają? W tamtym tygodniu nasze środki zabezpieczające to były rękawiczki, żele antybakteryjne na kasach. Dziewczyny chodzą w rękawiczkach gumowych, częstsze mycie rąk. Maksymalna liczba osób na sklepie to jest 50. Płyny dezynfekujące dla ludzi, którzy wchodzą do sklepu przed wejściem, trzeba zdezynfekować ręce. Tak staramy się pilnować, żeby przestrzegali. Rękawiczki foliowe dla klientów. Bardzo trzeba pilnować tych klientów, upominać, przypominać. Klienci sami siebie nawzajem pilnują. Tak, zwracają sobie sami uwagę. Troszeczkę trzeba było popracować nad tym, no bo na początku nie każdy się do tego stosował. A teraz to już tak, nawet nie trzeba im zwracać uwagi ani nic, bo już sami rozumieją, tak, że jesteśmy narażeni, oni sami się narażają, tak, przychodząc, bo nigdy nie wiemy, kto przyjdzie. Czy pani widzi, że ludzie przywykli do tego, co się dzieje, oswoili się z pewnymi rzeczami? Raz jest mniej, raz jest więcej. W tamtym tygodniu było znacznie więcej osób, teraz jest tak troszeczkę mniej, ale sądzę, że to niedługo się zmieni, no bo ludzie przestaną zwracać na te kwarantanny, na środki ostrożności. Jak te zabezpieczenia wyglądają od strony pracodawcy? Skrócone są godziny otwarcia sklepu dla klientów. U nas także zostały wprowadzone zmiany. A rodzina? No przychodzi pani po całym dniu do domu, ma pani do czynienia w dużym sklepie z setkami osób. Tak, obawiają się, nie powiem, bo się obawiają, ale staram się mieć z nimi jak najmniejszy kontakt, czyli tylko wchodzę do domu i idę od razu do siebie, żeby po prostu nie narażać rodziny, tak? Bo nie ma co ukrywać, rodzina jest najważniejsza, tak? Staramy się tak samo, tak mniej więcej jak wychodzimy z domu, sprawdzić swoją temperaturę, swój stan zdrowia, jak się źle czujemy, no to wtedy po prostu logiczne, że nie ryzykujemy i nie idziemy do pracy, tak? Pilnujemy siebie nawzajem. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak z którymś pracownikiem, no to staramy się zrobić tak, żeby nie narażać jego ani siebie, tak? Co pani chciałaby powiedzieć klientom sklepów? Wie pani co, jedynie co mogę powiedzieć o to, żeby stosowali się do środków ostrożności, byli bardziej troszeczkę wyrozumiali, bo niektórzy po prostu nie potrafią i niech po prostu jak mogą, to zostaną w domu. I my przyłączamy się do tego apelu, jeśli już muszą bezwzględnie państwo wyjść z domu, to proszę zadbać o siebie i o bezpieczeństwo innych. To chyba w tej sytuacji jest bardzo ważne, na tym chyba wszystkim nam teraz bardzo zależy. Jeśli są jakieś wątpliwości i pytania, proszę państwa, w sprawie tego, w sprawie sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia, także tych najnowszych obostrzeń, to polecamy państwu wysyłanie tych wiadomości zd3@polskieradio.pl. Można też SMS-em, wtedy krócej, 71 335. Będę próbował zadawać niektóre z państwa pytań naszym dzisiejszym gościom po 16.45 w Pulsie Trójki, gościem minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Być może jakieś pytania do pana ministra pojawią się. Zachęcam. A o 17.45 także w Pulsie Trójki profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Tutaj pewnie też bardzo ważne kwestie państwa nurtują. Będzie okazja, by garść pytań zadać. Zachęcam. zd@polskieradio.pl 71 335. Po południu w audycję zapraszamy do Trójki. W programie trzecim już teraz Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure I said, I am buying a Lamborghini to make up for these hours to survive the sick industry. Nothing can give a reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 16. Pan Mariusz pisze tak. Na zd@polskieradio.pl. Moja żona nie ma prawa jazdy. W związku z tym, by nie poruszała się PKS-em, wiozę ją codziennie do pracy i odbieram jakieś 30 km w jedną stronę. Czy w obecnej sytuacji, pyta pan Mariusz, będę mógł ją jutro zawieźć, czy nie? Jeśli dobrze interpretuję komunikat, który znalazłem i zachęcam państwa, by znaleźć ten komunikat, strona gov.pl, ten komunikat, w którym najnowsze obostrzenia są opisane, to tak, panie Mariuszu, bez problemu, dlatego że dojazd do pracy jest jak najbardziej możliwy, jeśli pan będzie, no, z tego co słyszę, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, wszak podróżować będziecie tylko w dwójkę, będzie chciał zawieźć żonę do pracy, to w świetle tych obostrzeń jest jak najbardziej możliwe. Przemieszczanie się ograniczamy, rzeczywiście, informują rządzący, zachęcają, by jeszcze bardziej w domu pozostać, ale oczywiście dojazd czy dotarcie do pracy w tej sytuacji zabronione absolutnie nie będzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytania, jeśli państwo mają, dzisiaj będzie okazję, by zadać. Wirusolog będzie gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Takie tematy związane ze zdrowiem, z wirusem. Proszę pisać, proszę dzwonić. Będziemy to wszystko skrzętnie notować, by potem profesorowi te pytania w państwa imieniu zadać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Foo Fighters. You're thinking we won't go down. I can feel us sinking. Then I came around, and everyone I've loved before before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Touch ground. something new. Well, you wanted something beautiful, you wished for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down, when the wheels come down. Radek się odezwał, jak żona usłyszała, że chce prysnąć z wędką w jakieś trudno dostępne miejsce nad rzekę, to powiem panu, że wystarczyło mi jej spojrzenie i pomyślałem, że dobrze mieć obok siebie kogoś bardziej odpowiedzialnego i powiedziałem, to może ja pójdę posprzątać garaż. Także serdecznie pozdrawiamy pana, panie Radku, pan Radek z Radomia napisał, małżonkę także. 22 i 7 trójek polecamy, ZDTrzymałpa.polskieradio.pl. A właśnie, pan Marek jeszcze pisze tak w mailu, chcę pojechać z dziećmi na działkę poza Warszawę, zgrabić jesienne liście. Czy są w takiej sytuacji jakieś obostrzenia i zakazy? O wyjazdach pod miasto to my teraz pomówimy. Zapraszamy do Trójki. Bo tak w Polsce, proszę państwa, jak i w wielu innych krajach trwa, no, ucieczka. Można użyć chyba takiego sformułowania. Ucieczka na wieś przed koronawirusem. Wielu mieszkańców większych miast na czas epidemii wyjechało do swoich domów letniskowych, siejąc przy okazji strach wśród miejscowych. Tak na swoim oficjalnym kanale w mediach społecznościowych mówił o sytuacji w Helu burmistrz tego miasta Mirosław Wądołowski. Niestety, pomimo apeli o ograniczenie aktywności, pozostawanie w domu, obserwujemy duży ruch pojazdów z całej Polski przybywających na nasz teren. Przyjeżdżają osoby, spacerują, odwiedzają sklepy. Ta sprawa budzi duże zainteresowanie i niepokój mieszkańców. Tak, widzimy. Eryka Tulin, właścicielka agroturystyki w Dębkach. Na co dzień po prostu tak, jeżdżą rowerami, grupkami chodzą, a w niedzielę w ogóle to już, wie pani co, to w sezonie tyle samochodów nie ma, co teraz weekendy, nie? No trochę się buntujemy, oczywiście, bo to przyjeżdżają z dużych miast, przyjeżdżają do swoich tutaj posesji. My gości nie przyjmujemy. Ludzie powinni przede wszystkim pozostawać w domach. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. A wychodzić z domu tylko w warunkach wyższej konieczności, bo musi iść do apteki, wykupić lek, czy musi zakupy zrobić podstawowe, bo mu się skończyły. Innych przypadków jeżdżenia nad morze, jeżdżenia na wsi, przewietrzania się, niestety nie możemy respektować. To nie jest dobra metoda. Zwróciłem się do wojewody pomorskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia czasowego ograniczenia i zakazu wjazdu na Półwysep Helski dla osób przyjeżdżających w celach rekreacyjnych i turystycznych. Jestem teraz w małym mieście, które nazywa się Dębno, w województwie lubuskim, niedaleko granicy z Niemcami. Wyjechałam tutaj trochę w obawie o rosnącą liczbę zakażeń w Warszawie. Ale będąc tutaj na miejscu, siedzę w domu i nie wychodzę nigdzie i nie narażam nikogo na niebezpieczeństwo. Widzę, że większość ludzi też dostosuję się tutaj do tych ograniczeń. Mogę pracować zdalnie, więc nie komplikuje mi to pracy zawodowej, a jest dużo spokojniej. To jest komfort osobisty dla tej pani. Przyjemnie jej tam jest i mieszka na wsi, mieszka w domku, ale izolacja polega na tym, że tam, gdzie zastanie mnie epidemia i zastaną mnie te działania, tam mam pozostać. W tej chwili ta pani może i jest bezpieczna, jak siedzi w domku, natomiast ona musiała się przemieścić, wyjść ze swojego bloku, przejść przez klatkę schodową, zjechać windą, wsiąść do samochodu w garażu. Kogo spotkała po drodze, nie wiadomo. Tego ja jako lekarz pochwalić nie mogę. Dajmy czas na to, żeby epidemia wyszła z naszego kraju, żeby się ona zakończyła. Dajmy czas przygotować się nam do sezonu i dajcie Państwo czas sobie. Zostańmy wszyscy w domach. Bardzo konkretny apel, muszą Państwo przyznać, i bardzo konkretna, dość jasna, jednoznaczna wskazówka pani doktor, za którą dziękujemy. Tam, gdzie nas epidemia zastała, tam powinniśmy zostać. Tam, gdzie nas obostrzenia zastały, tam powinniśmy zostać. Nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jakie są te wyjątki? Będziemy dzisiaj jeszcze do 19:00, to mogę Państwu obiecać, wielokrotnie do tego wracać, ale gdyby Państwo zechcieli rzucić okiem i przeczytać, to proszę sprawdzić stronę www.gov.pl. Tam szczegóły. Barrow was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Barrow, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave. After all she did. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, your devil is. It's all too late. It's too late, your devil is. It's all too late. Devil. Tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, your devil is. It's all too late. It's too late, your devil is. It's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she. After all she did. After all she did. After all she did. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro. Internetowe hity cenowe. Na przykład srebrna lodówka Samsung klasa A+++ za 1899. Huawei P40 Lite z opaską Huawei Band 4 Pro za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamawiaj bezpiecznie i wygodnie, bez wychodzenia z domu. Już 25 i 26 marca w internetowym sklepie Lidla darmowa dostawa niezależnie od wartości zamówienia. Sprawdź naszą ofertę artykułów przemysłowych i odzieżowych na www.lidl-sklep.pl. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu.